cause talking suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Dream speciaal voor jou hier in de late avond. En daarvoor J.J. Gill met After Midnight. En die kwam uit 1972. Dat brengt ons bij ons eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin ontvangt hier in de studio Roos Visser. Die heeft een stapel boeken meegenomen. En ze gaan het onder andere hebben ook over het prentenboek De Kleine IJsbeer. En die leeft in de tropen. Nou ja, we gaan het allemaal horen van Roos Visser. Mijn gast in de studio is Roos Visser. Roos, welkom. Dank je wel. En weer een stapel boeken meegenomen om iets te vertellen over de nieuwste boeken. En je hebt een boek bij je wat echt heel belangrijk is voor kinderen met name. Zeker. Dit is het boek Kleine IJsbeer, een IJsbeer in de tropen. En waarom is dit boek nu op dit moment belangrijk? Nou, vanaf 12 mei ligt dit prachtige prentenboek, een klassieker, in de winkel voor een hele bijzondere prijs. En die prijs is €2,99. En waarom wordt dat zo goedkoop weggegeven? Nou, deze klassieker is onderdeel van de campagne Geef een prentenboek cadeau. Okay. En Geef een prentenboek cadeau is een jaarlijkse campagne, mogelijk gemaakt door de stichting Geef mij maar een boek. En wat wil die stichting? Die stichting wil eigenlijk dat alle kinderen in Nederland opgroeien met een eigen boekenplank. Dus dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om zoveel mogelijk te lezen, zelf boeken te verzamelen. Want het hebben van een eigen boek is enorm belangrijk voor het leesplezier. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk in Nederland heel veel kinderen die hebben geen geld voor een eigen boek. Of die komen er niet mee in aanraking. Vandaar dat er ook steeds minder gelezen wordt. Dat hoor je overal. Hè? Ja, dus dat precies. Willen jullie bevorderen dat dat wel gebeurt. Ja. Maar ja, kan je lezen in een prentenboek? Nee, nou ja, ik zeg wel nee. Je kan een prentenboek natuurlijk uitstekend voorlezen. Want waar begint lezen mee? Met voorlezen, met het voordoen eigenlijk. Ja. Dus deze actie is dan ook niet eens zozeer voor kinderen, maar wel voor papa's en mama's. Maar ja, moet je dan zelf het verhaal verzinnen als het een prentenboek is? Of zit dat toch nee, tekst er zit in? Ook er zit ook een tekst in. Ja, en het begint met de zin: vandaag is het een bijzondere dag voor Lars, de kleine ijsbeer. Maar de tekeningen die erin staan, want het zijn tenslotte prenten, zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Die zijn inderdaad heel erg belangrijk. De tekenaar en illustrator, die heet ook Hans de Beer. Dat is wel een toepasselijke naam. Ja, nogal. En het zijn echt, het zijn zulke lieve tekeningen. En zo sprekend is die kleine ijsbeer. Mm-hmm. En het gaat dus over die kleine Lars. En die wordt voor het eerst meegenomen door zijn vader om vis te gaan vangen. Ja, ja. En 's avonds gaan ze slapen. Maar als Lars wakker wordt, is hij plotseling afgedreven op zijn ijsschots. Ach jee. En ja, hij drijft steeds verder af. En nou, uiteindelijk komt hij bij een tropisch eiland terecht. Maar ja, hoe komt hij weer thuis? Ja, en dan een ijsschots in een tropisch eiland. Ja, dat is ook niet dat, zo handig, nee, hè? Precies. Je kan wel raden wat daarmee gebeurt natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk al een heel verhaal apart waarschijnlijk. Kinderen vanaf heel jong, hè? Ja, eigenlijk van 2 tot 6 jaar. Eigenlijk van 2 tot 99 jaar. Want ik vind het zelf ook nog steeds een prachtig boek. Prachtig om te lezen, ook voor ouderen. Ja, ja. Maar nou wil ik nog eventjes wat extra's over de actie vertellen. Want stel je nou voor dat je bijvoorbeeld geen kinderen hebt of geen kleinkinderen, maar je wilt toch graag een prentenboek cadeau geven. Mm. Nou, dan kun je dus in heel veel boekwinkels kun je het boek kopen en ter plekke doneren. Oh. Dus die boekwinkels die hebben dan een speciale plank. Nou, jij rekent het boek af, zij zetten het boek op die plank en die pakken ze mooi in. En vervolgens gaan ze met die ingepakte boeken, die geven zij cadeau aan de voedselbank, aan Stichtingjarige Job of aan een ander lokaal goed doel. Ja, dus die het in ieder geval nodig hebben. Ja, precies. Dus ook al weet jij niet, en je zou het natuurlijk aan je buurmeisje of je buurjongetje kunnen geven. Dit is ook wel een mooi initiatief. Maar dit is ook, nog breder wordt het dan verspreid eigenlijk. Precies. Ja. Dus als je zelf een hart hebt voor boeken en een hart hebt voor lezen, koop een boek voor jezelf, koop een boek voor een ander. Ja, en die meneer de Beer, is dat een pseudoniem of is dat echt zo? Dat is echt zo, ja. Oké, dat zou ook nog kunnen, dat het een pseudoniem was. Maar nee, dat is precies. Ja, de kleine ijsbeer dus. Ja. Ja. Geef een prentenboek cadeau. Dat is het doel om te doen. Vanaf wanneer Vanaf is het? 12 mei en dan ligt die tot juni. Tot zolang de voorraad strekt. Ja. Dus wees er snel bij. Dus moet gewoon ik even zeggen. De boekhandel in en dan dat boek aanschaffen. En op de website www.geefeenprentenboekcadeau.nl vind je daarnaast ook nog allerlei leuke voorlees- en knutseltips over dit boek. Dus mocht je in de klas of in de kinderopvang met dit boek aan de slag willen, je wilt het voorlezen, neem dan vooral ook even een kijkje op de website. En dan krijg je al die tips zomaar gratis voor niks erbij. Nou. Zeker, zo is dat. Dat is mooi gezegd. Roos Visser, dank voor het gesprek. Joep. En heel veel succes ook met het boek en blijven lezen allemaal. Ja.

All That I Need Is To Cry For Help. Het nummer getiteld Cry For Help, Rick Astley uit 1991. En hij treedt nog steeds op, laatst nog op Glastonbury volgens mij. En daarvoor Johnny Hallyday met Excuse Moi Partenaire uit 1964. Zometeen hier in de studio Tera Cox ontvangt Tanja Helderman. En ze gaan het hebben over haar dichtenbundel Rouwritme. Ook wel omschreven als de zachte woorden bij hartzeer. En dat alles na Colby Calais met Bubbly uit 2007. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Child now, cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now, holding me tight. Just for a while. De nieuwe dichtbundel van Tanja Helderman komt eraan. Wat zijn het eigenlijk voor gedichten en wat is Tanja's missie met deze bundel? Ze is hier, ik ga het vragen. Welkom Tanja. Dankjewel. Tanja, hoe heet je nieuwe gedichtenbundel? Mijn nieuwe gedichtenbundel gaat Rouwritme heten. Rouwritme. En hij komt uit op 15 mei. De ondertitel is Zachte woorden bij hartzeer. Ik heb geschreven, het leven is een opeenstapeling van ervaringen die ons leren dat alles tijdelijk is. Aan afscheid, rouw en de dood valt niet te ontkomen. We kunnen ze dan ook maar beter een zachtmoedige plek in onze maatschappij geven. Ruimte voor rouw is daarbij essentieel. Soms zijn gedichten niets meer dan woorden die je gedachten dragen. Zinnen die je omarmen als de dagen daarom vragen. Ieder in zijn eigen rouwritme. Ik heb deze titel gekozen om een aantal redenen. Ik denk dat rouwen heel erg een proces is waarin je je tijd en je rust moet nemen en waarin je je eigen ritme moet respecteren. Daarnaast refereert de titel ook een beetje aan mijn type gedichten. Mijn gedichten kenmerken zich vaak door een heel duidelijk metrum. Ik hecht heel veel waarde aan een ritmisch gedicht en dat vind ik heel mooi. Dus daar refereert het een beetje. En het is natuurlijk ook mooie alliteratie, rouwritme met beginrijm. Dus daarom, dat is de reden dat ik deze titel heb gekozen. En ik heb er inmiddels al hele positieve reacties op gekregen. Dus dat vind ik altijd heel leuk om te horen. Gedichten die je helpen om rouw te verwerken. Maar ook heel veel andere verschillende dingen die een ander licht werpen op rouw. En dat vind ik heel mooi aan de tendens en die ontwikkeling in de rouwbranche op dit moment. Wat voor soort rouwprocessen heb jij in je hoofd bij het schrijven van die gedichten? Nou, dat is heel divers en dat is misschien wel heel goed dat je dat aansnijdt. Want bij rouw denk je eigenlijk in eerste instantie vaak aan verlies, aan de dood. Maar de gedichten in mijn bundel zijn zeker ook gebaseerd op levend verlies. Daarbij denk ik aan verlies bij een scheiding, verlies van toekomstperspectief door ziekte, dat soort dingen. Maar rouw kan in allerlei situaties optreden. Hè? Dus die gedichten zijn niet heel specifiek bedoeld voor mensen die in de rouw zitten na een overlijden. Hè? Dus als je op een andere manier ook rouw ervaart, kan je denk ik deze bundel er ook heel goed bij pakken. Je kan misschien zelfs ook rouwen om een bepaalde tijd die niet meer is. Absoluut, ja. Er zijn heel veel dingen waarom je kan rouwen. Hè, en afscheid en verlies komen gewoon, misschien in je leven wel 100 keer voorbij. Hè, de een die wordt er wat meer van gespaard dan de ander. Maar het is denk ik ook uiteindelijk de manier waarop je er zelf mee omgaat. Hè? Wat bepaalt hoe je uiteindelijk kan leven met verlies en rouw. En hoe je het een bepaalde wending kan geven. Hè? Zelfs soms een positieve wending. Ik wou net zeggen, misschien komen sommige mensen er ook wel sterker uit. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Ja hoor, dat soort verhalen hoor ik ook heel veel om me heen. Nog even gaan we naar je bundel. Je zei net, hij komt uit in mei. Ja. Of was het mei? 15 mei. 15 mei. Ja. Je hebt al iets verteld over hoe die eruit ziet en wat er op de achterflap staat. Hoe kunnen we er aankomen? Waar is die te koop? Je kunt hem op verschillende manieren verkrijgen. Je kunt hem bij je lokale boekhandel gewoon bestellen. Je kunt hem via mijn uitgever bestellen, www.palmslag.nl. En je kunt hem eigenlijk bij elke online boekhandel ook verkrijgen. Dus bol.com, Bruna, dat soort zaken. Maar goed, aangezien we graag de lokale boekhandels willen steunen, ben ik altijd een voorstander van bestellen bij boekhandels ofwel via mijn uitgever. Ja, ik ben heel blij dat we hier meer over weten. Ik wil je eerst bedanken en daarna nog een klein verzoekje doen. Ik wil je bedanken, Tanja Helderman, dichter, voor je verhaal over je nieuwe dichtbundel Rouwritme. En op mijn verzoek ga je nog een gedichtje voortdragen. Dank je wel alvast. Ja. Het gedicht dat ik ga voortdragen heet Dragen. Ik leg mijn hand op je gedachten, sla een arm om je verdriet. En ik troost je met een glimlach, meer dan steunen kan ik niet. Want ik kan jouw pijn niet doven, nog het stille rauwe staken. Wel een arm om je verlangen en het dragen lichter maken. Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen. En we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven met jouw dood. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open.

Lisa Louise met Promises, Promises. 2010 was dat. En Rob de Nijs daarvoor met Open Einde. En die kwam uit 1986. En u luistert nog steeds naar de Late Avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting en goed dat je erbij bent. Zometeen Herman de Bruin, hij zit er al klaar voor hier in de studio, ontvangt Evelien van der Leeuwen. Ik moest even spieken. En ze gaan het hebben over de eerste verloskundige post. En dat alles na Celeste's Little Runway. En die komt uit 2020, ofwel 2020. Dreaming of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news, I could use some one-man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again. Hallelujah, take me to you, I don't believe, but I pretend. Your little runaway is running out of faith, so if you can. See me coming right out of the blue, gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced? De verloskundige post van Nederland is geopend in Schiedam. En Evelien van der Leeuw, die heb ik in de uitzending, die kan daar alles over vertellen. Mevrouw van der Leeuw, welkom. Dank u wel. De eerste verloskundige post, dat is dus iets heel bijzonders. Mag ik dat vergelijken met een huisartsenpost of hoe zit dat precies? Ja, daar is zeker een vergelijk mee te stellen. Het is inderdaad ook bijzonder dat we in Schiedam de eerste verloskundige post van Nederland hebben. En de zorg die we daar gaan bieden is zorg die vanuit de eerste lijn komt, zoals dat bij een huisartsenpraktijk ook is. En waarbij we als verloskundigen samenwerken om de zorg optimaal te kunnen blijven bieden aan zwangeren. Dus daar zit zeker een vergelijk. Het verschil met de huisartsenpost is dat de huisartsenpost in de avond en in de nacht is. En wij de zorg 24/7 aanbieden. Ja, want die baby's komen niet op het moment dat je... Dat wordt niet gepland, hè? Nee, dat klopt. Maar dat is wel meteen wat ik nog wil toevoegen. Bij ons is het zo dat er geen bevallingen plaatsvinden. Dus de baby's zijn inderdaad niet te plannen. Maar de zorg ten aanzien van de bevallingen, die vindt plaats in het gasthuisziekenhuis in Rotterdam. Maar alle zorg die niet acuut is, die wel extra controle nodig heeft, dat vindt plaats op de post. En is het 24 uur per dag beschikbaar? Dat is 24 uur per dag beschikbaar, ja. En dat zit in het Sint-Franciscus Vlietland, hè? Klopt. Ja, een soort tussenstation zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, Dus we hebben daardoor een extra risicoselectie, zoals we dat noemen. Ja, dat je nog beter kan zien wie waar hoort in de zorg. Ja, de ziekenhuisfaciliteiten zijn aanwezig. Ja, exact. Maar niet de verloskunde zelf, hè? De verloskundigen doen dit allemaal zelf. Dus het is een post die echt volledig gerund wordt door de verloskundigen uit de eerste lijn. Maar komt er een geboorte, dan gebeurt dat niet in het Vlietland. Dat moet weer in het Franciscus. Dat blijft in het gasthuis. Ja, in de Franciscus gasthuis in Rotterdam. Dat klopt. De geboortes vinden niet meer plaats in Schiedam. Nee, het zou dan kunnen zijn dat iemand op de Rijksweg een kind krijgt. Want dat is net achter de rug, hè? Ja, dat is gebeurd inderdaad. Ja, dat zijn situaties die helaas, ik werk al 20 jaar en we doen altijd ons best. En een heel enkele keer gebeurt dat. Mm-hmm. En ik denk dat verloskundigen uiterst getraind zijn om in te schatten hoe een bevalling verloopt. Maar een heel enkele keer kan het gebeuren dat een kind toegeboren wordt op de Rijksweg. Maar ik denk dat met het systeem wat we nu hebben, waarbij we extra goed kunnen controleren of iemand doorgaat naar een ziekenhuis voor een controle bij de gynaecoloog of niet, dat we daarmee de kans kunnen beperken. Maar nul kunnen we het nooit maken. Nee. Maar deze geboorte op het Rijksweg is ook niet het argument geweest dat jullie dit zijn gestart. Want jullie waren er al langer mee bezig met die verloskundige posten. Precies, zeker. Mensen kunnen niet zo binnenlopen, dat moet altijd via de gynaecoloog. Nee, via de verloskundige. Klopt, mensen bellen gewoon, ze zijn onder zorg bij hun eigen verloskundige, mm-hmm. Dus ze hebben een verloskundige in de wijk en daar gaan ze voor de controles naartoe en soms is dat een geplande afspraak, maar het kan ook zijn dat iemand tussendoor vragen of ongerustheid heeft en dan belt ze haar eigen verloskundige en die maakt dan de inschatting of de controle bij de praktijk plaatsvindt of dat de dame naar de verloskundige post wordt verwezen. Ja, in het Vlietland ziekenhuis, vooralsnog, want jullie zijn de eerste, hè? Wij zijn de eerste, ja. Zou het vervolg krijgen, denkt u, of heb je daar geen beeld van? Ja, ik zie daar zeker mogelijkheden. Kijk, het is een nieuwe manier en veranderingen vragen soms tijd. Maar wij hebben wel echt veel vertrouwen in dit concept. En wij geloven dat dit een goede manier is om echt goed te kijken welke zorg waar moet. Mm-hmm. En zorgen dat de geboortezorg komt bij de professionals die dat kunnen. En de gynaecoloog die is echt de expert op de medische inhoudelijke zaken die meer risico met zich meebrengen. Daar hoort de zorg ook thuis. En bij de verloskundige kan zorg die minder risico met zich meebrengt. En dat kunnen we op die manier beter verdelen. En zo kunnen we meer richting de toekomst met elkaar. Ja. Ja. Als mensen daar wat meer over willen weten, hebben jullie iets op de website staan daarover? Ja, die is een ontwikkeling. Dus ik hoop dat dat binnen nu in een aantal weken klaar is. Ja, wij vonden de inhoud van de zorg belangrijker dan de website, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Jullie zijn nog niet zo lang bezig. Maar dat komt apart of kan het via de website van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis gebeuren? Ja, daar staat nu een post, maar uiteindelijk zullen we via namens de verloskundige post ook een eigen website krijgen. Ja, dus die zal binnenkort te vinden zijn via verloskundige post. Ja, de verloskundige post van Nederland is als eerste geopend in Schiedam. Evelien Van der Leeuw, zij sprak erover, is verloskundige en voorzitter van de stichting Geboorteketen Franciscus Gasthuis en Vlietland. Een hele mond vol, maar in ieder geval duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met het vervolg. Making me the human that I am. Won't you forgive me? I'm only human, baby. Won't you forgive me for that? Won't you forgive me, baby? I'm only human, baby. Won't you forgive me for that? When we search for love, we must be lucky, baby. Die laten we tot het laatste tikje uitdraaien. Lou DeVendre was toch wel een van mijn all-time favorites. En dat was het nummer Only Human. En wat een leuke man was dat. En een goede zanger trouwens ook. Maar dat brengt ons wel bij het einde van de late avondshow van maandag 8 mei. We zijn nog terug te luisteren, mocht u het gemist hebben of een gedeelte gemist hebben. Wat hadden we vanavond allemaal? Roos Visser en ze vertelde over het prentenboek, de klassieker. Een klein ijsbeer die in de tropen woont. En Tanja Helderman die sprak over haar dichtenbundel Rouwritme. En zojuist Herman de Bruin die sprak met Eveline van der Leeuw over de eerste verloskundige post. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio ik weer. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ga je danken voor het gezelschap het afgelopen uur. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. Fijne nacht. Tot morgen. We gaan eruit met The Lighthouse Family. Hi. to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. We'll remember.